Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, ці сапраўды Расія вяртаецца да субсідый беларускай эканоміцы. З'явілася інфармацыя, што наступным годам Расія будзе прадаваць Беларусі газ удвая танней. У чым прычына такой шчодрасці Москвы? Ці звязана гэта з выбарчай кампаніяй? Чым павінна адплаціць Беларусь? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Журналістка газеты «Беларусы рынак» Таціяна Манінак з Мінску і намеснік дэкана факультэтаў сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Расійская газета «Ведомасці» паведамляе, што прыродны газ для Беларусі ў 2012 годзе можа патаннець амаль удвая, а з 2013 года яго цана будзе прывязаная да ўнутрырасійскай. Меркаваная цана газа за 1000 кубаметраў – 150 даляраў супраць цяперашніх 300. Гэта тое, чаго доўгія гады дамагалася беларускае кіраўніцтва. То бок Москва вяртаецца да субсідавання беларускай эканомікі ў самы крытычны момант для Беларусі. Чым гэта можна патлумачыць? Спадарня Манёнак. Я хотела бы крышечку удакладніць. Ёсць яшчэ іншая крыніца газеты «Известия», якая мае свае звесткі аб тым, што прыродны газ будзе каштаваць крышку больш 160 даляраў за 1000 кубоў. І кошт газа будзе прывязаны да кошту нямала-нянецкай акрузі, плюс вось гэты транспартныя выдаткі, плюс яшчэ выдаткі за захаванне газу ў газаховішчах і так далей. Пакуль што няма пагадненняў і складана абмяркоўваць гэту тэму. Тым не менш, верагодна і відавочна ўжо, што, канешне ж, Россия зрабіла пэўныя саступкі, вось ты інтэграцыйны каэфіцыент, які абяцаў Путін, ён будзе дзейнічаць для Беларусі. Сярэднегадавы кошт газу для Беларусі па гэтаму году дзесьці складзе 280 даляраў за 1000 кубоў. Мы можам больш карэктна тады параўноўваць кошт газу на наступны год, 150 ці 160, крыху больш даляраў за 1000 кубоў. Гэта не зусім удвая у любым выпадку. Але ж пытанне, за што? За што Беларусь гэта атрымала? Перш за ўсё за тое камфортнае ўваходжанне ў мытны саюз і ў новую якасную фазу яго, гэта стварэнне адзінай эканамічнай прасторы, за тое, што падпісаны тыя пагадненні па стварэнню наднацыянальнага органа Еўразійскай эканамічнай камісіі. Але «Газпрам» — гэта камерцыйная структура. І калі «Газпрам» страчвае, эксперты ўжо расійскія падлічылі, што гэта 10 каля 3 мільярдаў даляраў будзе страчваць за кошт такой паблажкі для Беларусі, мне здаецца, што ў любым выпадку гэта пагадненне пакетнае, і ў пакеце гэтых пагадненняў будзе прадугледжана, якім чынам «Газпрам» будзе працаваць на беларускім рынку. Расійская манаполія захоча мець прыбытак ад рэалізацыі прыроднага газу на беларускім рынку. Справа ў тым, што вось такая сістэма пакуль што існуе. «Белтрансгаз» прадае оптам газ «Белтопгазу», а «Белтопгаз» прадае ўжо спажыўцам унутраным Беларусі. Ёсць надбаўка такая аптовая при подписании погодненняў газовых напрыканцы 2006 года было прадугледжана, што гэта надбаўка павінна быць даволі высокай, каб «Газпрам» мог вярнуць свае інвестыцыі, страчаныя ў прыватызацыю «Белтрансгазу». І, канешне ж, я думаю, што гэта сігнал Украіне. Расія вельмі настойліва запрашала Украіну ўвайсці ў новае інтэграцыйнае аб'яднанне, і цяпер яна павінна пабачыць, якія падарункі Расія можа дараваць тым краінам, якія ўходзяць у такі саюз. Гаспадар Суздальцаў, вы і іншыя расійскія эксперты адназначна твердзілі, што субсідыі з боку Расіі і беларускай эканоміцы спынены, што тэндэнцыя перахода на сусветныя цэны – гэта абсалютны трэнд, і назад павароту не будзе. А вось тое, што зараз мы чуем, гэта інфармацыя кажа менавіта пра зваротны трэнд. Чым прычына такога павароту ў расійскай палітыцы, і як вы гэта патлумачыце? Действительно, с 2008 года мы видели неуклонную политику России коммерциализировать отношения с партнерами и соседями по постсоветскому пространству. Ошибка была, может быть, и в российской политике то, что российское руководство в нужный момент, в 2009 году, не демонтировало эту политическую настройку союзного государства, которая являлась площадкой для получения дотаций и преференций белорусской стороной. Но в реальности Беларусь никогда не выходила полностью из системы дотаций и преференций, обеспечивающих ее существование стороны России. 2010 года Беларусь имеет доступ к российской нефти по внутренним российским ценам, правда, там есть премия небольшая. Всегда Беларусь получала самый дешевый газ в регионе. Коммерческую кооперативу сменила другая кооперативная, это скульный выход на новый этап интеграции, проведение таможенного союза и вот с 1 января единого экономического пространства. Россия выполняет некоторые свои договоренности, которые она согласовала с Лукашенко в декабре 2010 года. Лукашенко обещал войти во все вновь организованные интеграционные объединения, что он и сделал. Поэтому сказать так, что Россия возвращается к субсидированию и поддержке белорусской экономики, так нельзя говорить, потому что эта поддержка и субсидирование продолжалось. Вопрос только в объемах. Что в ответ Беларусь должна предоставить? Очень сомнительно, что Минск действительно пойдет на окончательную продажу последнего пакета Белтрансгаза. В Москве ощущают то, что этой сделки пока не будет. Лукашенко собирается выбить газ без прицепа. Это первое. Второе. Все-таки суммы, которые там называются, они, конечно, в полтора раза выше цены за газ, который платят потребители внутри самой России. Но надо сказать, что поднимает Россия цены на газ довольно быстро. Цена внутри российская и белорусская сравняется, и она будет не маленькая. Мы входим с 1 января в экономическое пространство. Это единый рынок, 4 свободы привлечения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. И здесь, конечно, Россия должна первая оказать в этом плане к ней. Здесь есть ловушка. Александр Григорьевич по своей традиции думает, что он хитрее всех, сможет, конечно, ее уйти. Москва действительно мягко стелит. Она действительно обеспечивает вхождение Лукашенко в экономическое пространство очень большими серьезными преференциями. Лукашенко подписал и ратифицировал целый блок соглашений по экономическому пространству. И если эти соглашения выполнять, то для белорусской экономической модели не останется ничего. Это такое внешнее управление белорусской экономикой. Там единая макроэкономическая политика, единая валютная политика, масса соглашений, которые необходимо выполнять. И вот здесь конфликт неизбежен. Лукашенко все подписывает, только то понятно, что-то получать. Но от себя, конечно, ничего понять не может. Я рассчитываю, что этот конфликт примерно возникнет уже где-то в марте месяце следующего года. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района. Да чаго ж надакучылі так званыя салярачныя чаўнакі? Бачылі б вы, колькі смецця пакідаюць яны паблізу мяжы. А ў сельсавеце да міліцыі кажуць, гэта не наша справа. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці сапраўды Россия вертается до субсидии белорусской экономики». Магчыма, галоўнае тлумачэнне такой шчодрасці Расіі гэта згода Беларусі прадаць апошні пакет Белтрансгаза 50%. Яшчэ ў пачатку 2000-х гадоў менавіта аб гэтым не ішла гаворка. Беларусь прадае Белтрансгаз, Расія гатовая прадаваць Беларусі газ па цэнах, вялікія зніжкі. Тады гэта не ўдалося. Ну вось цяпер на некім новым узроўні, здаецца, што гэта вяртаецца. Магчыма, што такія ж вялікія зніжкі будуць і па нафце. Гаспадар Неманёнак, як вы гэта пракаментуеце? Калі на пачатку ішла размова аб продажы Белтрансгаза, то ішла размова аб продажу па балансаваму кошту 600 мільёнаў даляраў, тады Газпрам казаў, што ён каштуе, і Газпрам змог, калі беларускі бок не пайшоў на падвышэнне на рыначную ацэнку Белтрансгазу, яна была ацэнена 5 мільярдаў даляраў, то Газпрам, пэўна, не падвышаў адразу так істотна з 7-го году кошты на газ для Беларусі. Прыватызацыя 50% адбудзецца па кошту 2,5 мільярда даляраў. Калі гэта па рынкавому кошту Беларусь прадае свае газатранспартную сістэму, то відавочна, што і Газпрам хацеў бы па рынкавым коштам пастаўляць прыродны газ у Беларусь. Вось нейкая такая люстэркавая была б сделка. Пытанне тут застаюцца, на якіх умовах будзе ісці аплата за Белтрансгаз, ці адразу, ці магчыма нейкімі порцыямі. Тым больш, што Беларусь ўжо запазычыла Газпраму на 1 кастрычніка больш 100 мільёнаў даляраў. Калі сустракаўся Мясніковіч з Пуціным, было абвешчана пра гэты інтэграцыйны каэфіцыент, то Мясніковіч падзякаў расійскага прэм'ера за такі падарунак. А вось ён скарэктаваў гэту рэмарку і сказаў, што гэта ніякі не падарунак. Гэта плата за ўваход расійскіх кампаніяў на беларускі рынак. Магчыма, за кулісамі былі перамовы аб тых стратэгічных здзелках, аб якіх даўно вядуцца размовы. Што ты часта адкажаш на ваше пытанне па нафце? Я думаю, што бакі ўжо дамовіліся па гэтаму пытанню прынцыпова, таму што Беларусь бы не падпісвала гэтыя пагадні. дні, не ведаючи, наколькі вялікі кошт самого гэтага пытання і па газу, і па нафце для Беларусі. Пытанне застаецца па прэміі да кошту. Была інфармацыя ў СМІ аб тым, што на 20 даляров быццам, а сёння гэта прыкладна 40-45. Я ведаю, што беларускі бок хацеў бы зняць навогул гэту прэмію. Мне здаецца, што наўрад. Бо гэта таксама было люстэркавае пагадненне, калі беларускі бок не стварыў прывабных магчымасцяў працаваць на ўнутраным рынку Беларусі для расійскіх нафтавых кампаній, то ось была ўведзена гэтая прэмія да кошту. І вось цяпер беларускі бок дэкларуе, што ён будзе ствараць такія прывабныя умовы для расійскага бізнесу. Прыватнасці абмяркоўваецца стварэнне холдынгу на базе канцэрна «Белнафтахім» з уваходжаннем туды расійскіх кампаній. Спадар Суздальцаў, можа тлумачэнне вось гэтых апошніх рашэнняў расійскага кіраўніцтва вельмі простае, і яно выражаецца простай формулай: за статус імперыі трэба плаціць. Вось Расія і будзе плаціць. Але тады ўзнікае пытанне, навошта былі вось гэтыя нафтагазавыя войны, якія прайшлі, якія не толькі ускладнілі адносіны паміж двума краінамі, але паставілі на ўшы, можна сказаць, усю Еўропу. Спадар Суздальцаў. Это очень любопытный вообще вопрос. Первое такое жесткое столкновение в ноябре 2002 года, когда мы в апреле 2002 года Россия, лице «Газпром», подписала соглашение с Беларусью о том, что будет создаваться, ну, так, в общем, не выкупаться, 50% акций создаваться это транспортное СП, и Беларусь должна была получать газ по цене Смоленска. И Россия 5 лет так и поставляла газ по цене Смоленска. Но после скандала 2006 года Беларусь все-таки пошла на соглашение и просто продала 50% акций «Белтрансгаза» по огромной цене, которая была заложена, конечно, и большая дотация. Но реальная цена, конечно, в 2 раза ниже. Я добилась этого варианта, но добилась через такую вот газовую войну. Та же ситуация была по нефти, потому что в 2007 году стал вопрос о закрытии белорусского нефтяного офшора, когда белорусская страна покупала по стоимости цене, как говорилось, нефть в России, а экспортную пошлину платить вообще отказывалась. И когда Россия вела эту экспортную пошлину, получился кризис, нефть была так перекрыта. В итоге этого кризиса Беларусь пошла на уступки, и в течение 4 лет экспортная пошлина постоянно повышалась стоимость, которая отправлялась в российский бюджет. Сейчас в реальности мы вернулись в ситуацию января 2007 года по нефти. То есть в итоге Россия дожимает эти вопросы. Она дожимает их тяжело через скандалы, через кризис, но она не дожимает. Но все равно вопросы остаются открытыми, потому что по моему глубокому личному убеждению, знаю белорусский материал, могу сказать, что в реальности свободы бизнеса российского на территории Беларуси не будет. И, в общем-то, в рамках экономического пространства белорусская страна все равно будет пытаться сделать маленькую такую коленечку, сделать себе зону, где она сама контролирует все, претендуя на права на все вне этой зоны. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці сапраўды Россия вертается до субсидий белорусской экономики». У передачи удзельнічалі журналістка газеты «Беларусы рынок» Татьяна Манёвак и намеснік дэкана факультэта сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў. Яго перадачу Валер Карбалевіч.